tinerețe cum mai treci, mă. Și nu vrei să mă înțelegi, mă. Să nu te duci de la mine, of, tinerețe, doar știi ce-am făcut cu tine, of, of. Te privesc și te măsor, of, tinerețe, că tu mă lași prea ușor, măi. Frunza-i verde, umbra-i deasă, tinerețea e frumoasă, ca pomul cu frunzele, of, tinerețe, când îl bate soarele, of, of. Ca o viță pe arat, of, tinerețe, este lucrul cel mai drag, măi. Când tinerețe-i cu noi, mă, parcă ar fi un vin de soi, mă. Bei din el și zi și noapte, of, tinerețe, din ce bei tot ai bea, frate, of, of. Bei din el și spui la toți, of, tinerețe, că ești tânăr și mai poți, măi. Voi fi singur pe lume, o să-mi fie dor de tine. Singur el fără putere, of, tinerețe, unde sunt zilele mele, of, of. Când eram vesel ca luna, of, tinerețe, și spargeam piatra cu mâna. Tinerețe, mi-ai fost dragă, dar tu bați la altă poartă. De-o-i găsi un om ca mine, of, tinerețe, o fi ferice tine, of, of. De-o să dai peste om rău, of, tinerețe, să te-ntorci la cuibul tău, măi. Se un om ca mine, of, tinerețe, o fi ferice tine, of, of. De-o să dai peste om rău, of, tinerețe, să te-ntorci la cuibul tău, măi.